Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Rika! Loteriada, loteriada. Loteria chce udział weź. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest półfinał dla polskich szpadzistek w drużynówce. Na początek o medalowych szansach na Igrzyskach w Paryżu. Trwają poszukiwania dwóch osób na Jeziorze Mikołajskim w Warmińsko-Mazurskiem. Niewykluczone, że to rodzice czterolatki, którą wcześniej znaleziono w wodzie. O ułaskawienie poprosił Niemiec skazany na Białorusi na śmierć. Reprezentacja Polski kobiet zameldowała się w półfinale drużynowych zmagań w szpadzie na Igrzyskach w Paryżu. Biało-czerwone po horrorze pokonały Stany Zjednoczone 31-29. To spotkanie oglądał nasz wysłannik do Paryża Dariusz Urbanowicz. Podsumujmy te zmagania. Horror to mało powiedziane. Polskie szpadzistki nie zaczęły wcale tego meczu dobrze. Amerykanki walczyły ciut lepiej, miały kontrolę, wyprzedzały nas o 2-3 trafienia, ale przez większość czasu to Polki goniły wynik, starały się, nacierały, były aktywne i dopiero w końcówce udało się wyrównać, wyjść na delikatne prowadzenie. Ostateczny rezultat 31-29 i wielkie emocje w końcówce. Podsumowuje najbardziej doświadczona w składzie Renata Knapik-Miazga. Mecz w teorii to nie jest top światowy, ale w praktyce wygląda tak, że to my podejmowałyśmy ryzyko. My się narażałyśmy na błędy, dlatego było nam trudno zbudować od początku wynik. Wierzyłyśmy od początku i wiedziałyśmy, że mogą być schody, że to jest pierwszy mecz, duży stres, ale przekazywałyśmy sobie pałeczkę i mobilizowaliśmy się nawzajem, że to wszystko jest po prostu w zasięgu cały czas. O 15.50 Polki ponownie wyjdą na planszę. W półfinale zmierzą się z Francją. Stawką wejście do finału i wieczorna walka o złoto. A Polki lubią złoto, wszakże są mistrzyniami świata. I jeszcze krótki raport z Marsylii, gdzie trwa rywalizacja w żeglarstwie. Wicemistrz świata Paweł Tarnowski świetnie spisywał się w klasie IQ Foil. Polak po 5 wyścigach jest trzeci. Z Grand Palais w Paryżu Dariusz Urbanowicz. I zmieniamy temat. Na Jeziorze Mikołajskim trwają poszukiwania dwóch osób. Według informacji policji żeglarze zauważyli na wodzie dryfujący kapok ratunkowy. Okazało się, że była w nim czterolatka. Dziewczynka była przytomna. Według ustaleń policji dziecko pływało z rodzicami, których na razie nie udało się odnaleźć. Poszukujemy dwóch ludzi pod wodą. Wskoczyli rodzice po małą dziewczynkę, która wypadała z łódki, więc po nią wskoczyli i aktualnie są poszukiwania tych dwóch osób. Wszystkie służby, straż pożarna, nasze trzy łódki, działania trwają. Mówił Wojciech Graczek z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Czteroletnia dziewczynka trafiła do szpitala. Przestępcy na potęgę próbują wyłudzać kredyty. W drugim kwartale tego roku było aż niemal 3300 takich prób. We wspomnianym czasie dziennie próbowano wyłudzić 875 tysięcy złotych. Raport na ten temat opublikował Związek Banków Polskich. Przestępcy próbują wyłudzać kredyty używając skradzionej tożsamości. Po 6 miesiącach przekroczyliśmy poziom przestępczości obserwowane kiedyś przez cały rok. Szczególnie istotne jest więc propagowanie rozsądnych zachowań, przestrzega wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński. Trzęsienie ziemi w małopolskich strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Zarząd Wojewódzkiej Partii wymienił niemal wszystkich lokalnych pełnomocników. W Krakowie szefową struktur została była kurator oświaty Barbara Nowak. Decyzja wzbudziła duże zdziwienie wśród członków PiS. Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby zdymisjonować Michała Drewnickiego. Tak zmianę skomentowała europoseł Beata Szydło. Byłą premier za komentarz krytykowała nowa pełnomocnik PiS w Krakowie, Barbara Nowak. Był zarząd. Pani premier przecież była zaproszona, mogła wziąć w nim udział. Nie wzięła. W PiSu byłej premier nie chciał komentować nowy szef małopolskiego PiS, poseł Łukasz Kmita. Zapewniał, że nie ma rozłamu w partii. Bo nam zależy na tym, aby proces pewnej aktywności Prawa i Sprawiedliwości był dynamiczny. Michał Drewnicki nie wziął udziału we wspólnej konferencji posła Łukasza Kmity i Barbary Nowak. O swojej dymisji dowiedział się z mediów. No niepotrzebnie tworzy się taki ferment, kwas. Nie zamierzam podejmować żadnych radykalnych ruchów. Większość z nowych pełnomocników kojarzonych jest z frakcją PiS związaną z Ryszardem Terleckim. Odwołani zostali członkowie partii identyfikowani z Beatą Szydło. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Obywatel Niemiec skazany na Białorusi na karę śmierci poprosił o ułaskawienie. Jak poinformował serwis internetowy związany z Aleksandrem Łukaszem, Rico Krieger napisał prośbę do dyktatora. Niemiec został zatrzymany w zeszłym roku przez białoruskie służby. Miał pracować dla niemieckiego Czerwonego Krzyża. W połowie czerwca Krieger został skazany za służbę w oddziałach najemniczych, terroryzm i szpiegostwo. Strażacy już drugi dzień walczą z pożarem lasu na Ewi, drugiej co do wielkości greckiej wyspie. Ogień wybuchł wczoraj po południu.

i Fleetwood Mac. Harmonia głosu, wspólny dźwięk. Dlaczego powiedz mi, bawię się, wciąż boisz się, otworzyć drzwi, pokochać łzy, pokochać łzy, otworzyć drzwi. Dlaczego powiedz mi, dlaczego powiedz mi, dlaczego powiedz mi, dlaczego powiedz mi. Jak to mówią, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Na szczęście pokój numer 20 jest całkiem niedaleko od studia emisyjnego. Zdążyłem po okładkę płyty. Dlaczego, powiedz mi, śpiewa Ola Bilińska na nowej płycie dobrze państwu znanego od lat zespołu Malarze i Żołnierze. Czas. Znajdź swój czas. Nawiązując do jednej z poprzednich piosenek, mógłbym zadać pytanie, powiedz mi jak. To jedna z 10 nowych piosenek na płycie Malarze i Żołnierze, piosenki dla pań i panów. Malarze i Żołnierze 2024 to duet Stanisław Holak i Norbert Rokita, a zaproszenie do udziału w tym muzycznym przedsięwzięciu przyjęły Ola Bilińska, Karmel Kafi, Hania Malarowska, Maria Sadowska i Gosia Siara-Witkowska. Za nami dzisiaj w tonacji dwie piosenki Dlaczego powiedz mi z Olą Bilińską i Znajdź swój czas z udziałem Kafi. Ta rozmowa o płycie, której się Państwo spodziewają w audycji Mało Obiektywnie, tak, będzie. Będzie na pewno w najbliższym czasie, w którejś z piątkowych audycji. Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Tam Stanisław Holak i Norbert Rokita opowiedzą Państwu o kulisach powstawania tej wyjątkowej płyty. Zespołu wyjątkowego, projektu studyjnego, jak się zarzekają. Malarze i Żołnierze wracają po latach 10 z nowym albumem. 27 minut po 15 to jeszcze jeden głos, którego nie mogło zabraknąć w trójkowej tonacji trójki 30 lipca. Powiedział pan, daję wam spokój. Oddajcie sobie ręce i żyjcie w zgodzie. Żyjcie w zgodzie z ptakami, niech płoną serce i oczy wasze nie, nigdy nie znają łez, o, nie znają łez. Odszedł, a ciało swe pogodził w ptaki. Wiecznym cierpieniem i była miłość i była zgoda. Każdy był wolny, wolny był każdy ptak, wolny był każdy ptak. A w oczach pojawił się sobie strach, ludzie podali sobie noże zamiast rąk i upiekli tak, upiekli tak. Jeden z tych ponadczasowych, jakże ważnych utworów w dyskografii zespołu Jam. Dzień, w którym pękło niebo. Muzyka Ryszard Riddle, Paweł Berger, słowa Ryszard Riddle. Dla mnie wtedy najważniejszą płytą Jamu i pierwszą, którą już całkowicie świadomie odbierałem jako ten chłonący muzykę młodzian, była jednak płyta trochę późniejsza, ta z 91 roku. Nie mój. Jam z płyty Detox, płyty nagrywanej w studiu Giełda Polskiego Radia w Poznaniu w kwietniu 1991 roku. Realizatorzy nagrań Piotr Madziar i Jacek Frączek. Album ukazał się w czerwcu 1991 roku i mogą się Państwo zdziwić, ale najlepiej brzmiał wtedy z tej kasety kupionej w 1991 roku. Ten utwór również, Jak malowany ptak, muzyka Jerzy Styczyński, słowa Dariusz Dusza. Wtorkowa tonacja trójki, wracamy do nowej muzyki i przenosimy się do Krakowa.

I had to say it was probably me. I had to say it was probably me. It's probably me. Michael Kamen, Eric Clapton, Sting i David Sanborn, który obchodziłby dziś 79. urodziny. Słuchają Państwo wtorkowej audycji w tonacji trójki za 8,5 minuty 16. To prawda, trochę się Stingowi pomyliły słowa. To z reedycji albumu Synchronicity, Every Bomb You Make zespołu The Police. Już prawie na zakończenie naszego spotkania w tonacji trójki. Po 16:00 popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki i Wojciech Zawioła, a my już Państwu dziękujemy. Anna Regulska, Mariusz Owczarek i Kate Bush. I hear him before I go to sleep. Focus on the day that's been. I realize he's there when I turn.